Чистка мода, поле в обличчя. Знаю, тобі це буде незвично. Я нова-нова, нова-нова-нова. Вечір, я вже до бою готова. No, oh, no, oh, no, oh.